โตรพี่ดีใจไหมที่เป็นพี่ของผม แน่นอนพี่ดีใจที่ได้เป็นพี่ของเธอ ไม่ใช่อย่างนั้นตอนที่ผมพบพระเยซูแล้ววิ่งมาบอกพี่ก่อนอื่นแล้วเราก็ได้เพื่อนคนหนึ่งคือพระบุตรของพระเจ้า แน่นอนพี่ขอบใจแต่พี่อิจฉาเธออ ิจฉา พี่หมายความว่าเธอช่างโชคดีมากที่ได้เป็นมิชชันนารีคนแรก มิชชันนารี ใช่เธอนำข่าวเกี่ยวกับพระเยซูมาบอกพี่เลยได้พบพระองค์เธอทราบไหมว่าทำไมฉันถึงตามเธอมาหาพระเยซูเพราะว่าเธอเป็นคนจริงใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความรักและเมตตากับทุกๆคนจำเด็กที่มีขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวได้ไหม ผมหวังว่าเขาคงจะติดตามพระเยซูเหมือนเรา แต่ฉันนั้นตรงกันข้ามกับเธอฉันคุยโวโอ้อวดเห็นแก่ตัว พี่เปลี่ยนไปนะตั้งแต่พี่กลับใจ เราทราบเสมอว่าอาจารย์ของเรามีอำนาจรักษาคนป่วยไข้แม้กระทั่งทำให้คนตายฟื้นได้และสามารถรักษาคนป่วยทางด้านจิตวิญญาณด้วย ประสบการณ์ของพี่สอนฉันอยู่อย่างนึง อะไรแหละ การที่เราจะมีความสำเร็จในการประกาศข่าวอันประเสริฐของพระผู้ช่วยให้รอดจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง อะไรล่ะ พี่มีสิ่งนั้นอย่างมากมาย บอกพี่ได้ไหม สิ่งนั้นคือความรักของพระคริสต์อยู่ในใจ เธอพูดถูกต้องเราต้องรักพระเยซูมากพอที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของเรา เกือบจะถึงเวลานัดหมายที่จะพบกับพระผู้ช่วยให้รอดที่กาลิลีแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปให้ทั่วเยรูซาเล็มเพื่อเตือนผู้ติดตามของพระองค์ให้รู้ถึงเวลาที่พระเยซูนัดกับเราสวัสดีพี่น้อง อ้าวสวัสดีแอนดรูจะเข้ามาไหม ขอบคุณแต่ผมต้องไปในเมืองเพื่อเตือนพวกสาวกของพระเยซูถึงเวลานัดหมายกับพระองค์ที่กาลิลี ผมจะไปที่ไหน ผมเตรียมพร้อมที่จะไปเดี๋ยวนี้ละเปโตร ฉันกำลังจะไปอยู่แล้วมัทธาฉันมาทางนี้เพื่อมาให้พวกปุโรหิตที่วิหารและพวกโรมันสงสัย มีประมาณ500คนที่นี่พร้อมที่จะเรียนรู้จากพวกเราที่ได้พบพระเยซูคริสต์หลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนพระชน ทำไมเราไม่เล่าประสบการณ์ของเราให้แต่ละกลุ่มฟังล่ะ ตกลงงั้นจะได้ฟัง ผมชื่อโทมัสและเป็นคนสุดท้ายที่พระเยซูปรากฏตัวให้เห็นพระองค์สอนบทเรียนให้ผมเพราะผมเป็นคนดื้อรั้นและขี้สงสัยเมื่อพระองค์ปรากฏตัวผมได้เห็นรอยตะปูที่ฝ่ามือและแผลที่สีข้างจากทวนของทหาร ผมชื่อเปโตรและพระเยซูปรากฏตัวให้ผมเห็นเป็นคนแรกในหมู่สาวกหลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนชีพ ผมชื่อมัทธิวอาจารย์ของเราฟื้นคืนชีพเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราได้เห็นพระองค์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้คนตายและฟื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้พระองค์ฟื้นแล้ว สันติสุขจงอยู่แก่ท่านเข้ามาใกล้ๆเถอะประชาชนที่รักเราบอกกับท่านว่าการเสียสละสำหรับคนบาปได้สิ้นสุดโดยสมบูรณ์เชื่อเราแล้วท่านจะได้รอดถ้าท่านเชื่อเราท่านจะรักษาพระบัญญัติของเราสาวกของเราจะออกไปประกาศข่าวอันประเสริฐถึงการฟื้นคืนชีพของเราท่านทั้งหลายเจ้าออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ส่งพวกท่านไว้นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค